तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 284वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और बारहवें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। आगे का पाठ देखते हैं, अधिकरण 13। शीर्षक है सान्नाये अप्रवृत्तस्यापि व्रत नियमाधिकरणम्। दर्शेष्टि में एक सान्नाय पक्ष होता है जिसमें सान्नाय की हवि होती है यानी दूध और दही की, और एक जिसमें पुरोडाश होता है। जिसने सोमयाग पहले कर लिया है और अब दर्शेष्टि कर रहा है तो वो सान्नाय हवि लेता है, और जिसने सोमयाग नहीं किया है वो सान्नाय नहीं लेता, वो पुरोडाश लेता है। तो दर्शेष्टि में सान्नाय भी है और पुरोडाश भी है, दोनों बातें हैं। पिछले अधिकरण से ये सिद्ध किया गया कि व्रत के साथ जो वत्स का प्रयोग किया गया है वो काल के उपलक्षण के लिए, काल विधान के लिए है, उस समय में व्रत करना चाहिए। तो वो बात सिद्ध होकर के उसी से संबंधित आगे एक प्रश्न उठाया जा रहा है। भाष्य देखिए, कालार्थ संयोग इत्येतत् समधिगतम्। वत्स का साथ में प्रयोग काल के लिए है, ये समधिगतम् समझ में आ गया, जान लिया। इदानीम संदेह सन्नयत पक्षे एव कालः, इस पक्षे एव कालः, उत असंयन असन्नयतो अपीति। ये जो काल है ये सन्नयन पक्ष में ही लगेगा, जिस पक्ष में सन्नाय की आहुति होगी उसी पक्ष में ये लगेगा काल का विधान, अथवा असन्नयन पक्ष में भी जब सन्नाय की हवि नहीं होगी यानी पुरोडाश की होगी तब भी ये काल लगेगा। ये प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है कि सान्नाय में दूध और दही होता है, उसके लिए गाय की आवश्यकता है, उसके लिए वत्स की आवश्यकता है। जिस पक्ष में दूध दही की आहुति नहीं है, पुरोडाश की है, उसमें गाय और वत्स की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो वत्स के को लेने का जो काल है वत्सापकरण वाला, पुरोडाश पक्ष में वत्सापकरण होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो फिर काल वहां कैसे लक्षित हो पाएगा। तो जिस पक्ष में कहते हैं कि सन्नाय पक्षे एव कालः, काल सन्नाय पक्ष में ही घटेगा क्योंकि उसी समय बछड़ा होता है, और दूसरा पक्ष है कि असन्नयन पक्ष में भी जब पुरोडाश की आहुति दी जाएगी तब भी ये काल को द्योतित करेगा, भले ही बछड़ा नहीं है, भले ही दूध की आवश्यकता वहां पर नहीं है। यही यहां पर विचारना का विषय है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कालश्चेत सन्नयत पक्षे तल्लिंग संयोगात। अगर यहां पर काल है जो कि पूर्व अधिकरण में हो चुका है तो ये सन्नयत पक्ष में ही, सन्नाय पक्ष में ही होगा, क्योंकि तभी दूध होगा, तभी गाय होगी और तभी बछड़ा होगा, तभी दूध की आवश्यकता है और तभी बछड़े को हटाया जाएगा, इसलिए तभी केवल काल का निर्धारण होगा। तल्लिंग संयोगात, उसका लिंग यहां पर पता लग रहा है, लिंग यही है कि वत्सापकरण। तो सन्नयत पक्षे, सन्नयत पक्ष में ही लगना चाहिए। कुतः एवं श्रूयते पुरा वत्सानाम अपाकर्तोरिति न च असन्नयतो, ऊपर बिंदी नहीं हो तो लगा लेना, न च असन्नय तो वत्सापकरणम अस्ति, जिस पक्ष में सन्नय अभी नहीं है तो वहां तो वत्सापकरण भी नहीं है क्योंकि दूध की भी आवश्यकता नहीं है। तस्मात सन्नयत पक्षे एषः कालः, तो काल का जो विधान है वो सन्नय पक्ष में ही होगा। अपकरणम लिंगम इति, ये बछड़े को जो हटाना है ये एक लिंग है इस बात को बताने में कि सन्नय पक्ष में ही बनेगा, पूर्णाश पक्ष में काल का विधान ये नहीं करेगा। उत्तर दे रहा है सिद्धांती 42वां सूत्र, कालार्थत्वात् वा उभयोः प्रतीयेत, चूंकि ये काल के लिए है, काल के अर्थ में है जो पिछले अधिकरण से सिद्ध किया गया है, तो ये उभयोः प्रतीयेत दोनों के लिए ही प्रतीत होगा, ये काल सन्नय पक्ष में और पूर्णाश पक्ष में दोनों के लिए ही ये प्रतीत होगा। कैसे वो सिद्धांती भाष्य में बताएगा, वा पक्ष वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति, वा से पक्ष को हटा दिया पूर्व पक्ष को, न सन्नयत पक्षे एवा असन्नयतोपि एषः कालस्य, केवल सन्नय पक्ष में ही नहीं असन्नय पक्ष में भी ये काल का विधान होवे। कुतः कालार्थत्वात्, क्योंकि ये काल के संकेत के लिए है। न वत्सापकरणे न व्रते किंचित प्रयोजनम अस्ति, वत्सापकरण का व्रत के साथ में कोई प्रयोजन नहीं है। ये ठीक है कि व्रत वत्सापकरण से पहले होता हो रहा है, ये इससे जोड़ा तो गया है, लेकिन वत्सापकरण का इस व्रत के साथ में कोई संबंध तो है नहीं। यदि वत्सापकरण का व्रत के साथ में कोई संबंध होता तब तो कह सकते थे कि जिस पक्ष में जो सन्नय पक्ष है उसी में वत्सापकरण होगा, उसमें ही काल की लक्षणा होगी, असन्नय पक्ष में नहीं होगी, लेकिन यहां कोई संबंध तो है नहीं इसका। कालेन तो प्रयोजनम, प्रयोजन केवल समय से है, उसी की लक्षणा की जा रही है, समय से ही प्रयोजन है। ये न तत्र प्रयोजनम स लक्ष्यते, जिससे प्रयोजन है वही लक्षित किया जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनर्वत्सापकरणम कालार्थम इति, वत्स का अपाकरण है ये काल के लिए कैसे है, क्यों आप इसको काल के लिए कह रहे हो, तो सिद्धांति कह रहे हैं परार्थत्वात्, क्योंकि वत्सापकरण परार्थ है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। वत्सापकरण परार्थ है, परार्थ कैसे है, तो पैसे ही ते अपाक क्रियंते, दूध के लिए उनको हटाया जाता है, बछड़ों ने थोड़ा दूध पी लिया अब दूध निकालना है, इसके लिए बछड़ों को वहां से हटाया जाता है, ये प्रयोजन है। तथा ही दृष्टार्थता भवती, इससे दृष्टार्थता होती है वत्सापकरण की, इतरथा अदृष्टार्थता स्यात्, अगर ये प्रयोजन नहीं हो तो अदृष्टार्थता होगी। तस्मात् न उपादेयत्वेन वत्सापकरणम श्रूयते इति, इसलिए यहां पर वत्स का अपाकरण है ये उपादेय के रूप में नहीं सुना जा रहा है। उपादेय का मतलब हो गया यहां पर अवश्य ग्राह्य रूप में, स्वार्थ के रूप में नहीं गिना जा रहा है। ये वत्सापकरण तो होगा ही, भले ही दूध नहीं चाहिए तो भी वत्सापकरण होगा, इसके लिए नहीं सुना गया ये। अगर वत्सापकरण अपने आप के लिए होता या किसी और कार्य के लिए होता फिर तो वो होता ही वहां पर, ये तो दूध के लिए, दूध से संबंधित है, परार्थ है। यत्तु उक्तम तल्लिंग संयोगात सन्नयत पक्ष एव इति, और जो आपने ये कहा था पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि यहां केवल, चूंकि यहां पर लिंग का संयोग है वत्सापकरण, इससे ये केवल सन्नयत पक्ष में ही घटेगा, तो बोले तन्न ये कहता कथन ठीक नहीं है, क्यों, असन्नयतोपि काल हानात, काल अहानात, क्योंकि जो असन्नय पक्ष है उसमें भी काल की हानि तो नहीं होती है, काल तो वहां पर भी चाहिए। यस्यापि न सन्नयम तस्यापि वत्सापकरणम एव न स्यात् न तु वत्सापकरण कालोपि, तो जिसका सन्नय पक्ष नहीं है यानी पुरोडाश है जिसमें, उसका भी वत्सापकरण भले ही ना हो लेकिन वत्सापकरण का काल तो वहां पर भी चाहिए, व्रत तो वो भी करता है, खाता तो वो भी है, तो काल की आवश्यकता तो उसको भी है, तो ठीक है वत्सापकरण नहीं होगा लेकिन वत्सापकरण का काल तो फिर भी हो ही सकता है, और यहां पर काल ही लक्षित किया जा रहा है, तो पुरोडाश पक्ष में भी ये हो सकता है। काले न चन प्रयोजनम न वत्सापकरण है ना, क्योंकि इस प्रयोजन तो काल से है, वत्सापकरण का इस व्रत के साथ में कोई प्रयोजन संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, यथा शंख वेलायाम आगंतव्यमिति, किसी को कहा कि जिस समय शंख बजते हैं उस समय आना चाहिए, उस समय आइए। शंख कब, सुबह शाम बजते हैं, मान लो शाम को बजते हैं, जब भी कोई निश्चित समय है शंख बजने का, तो यथा शंख वेलायाम आगंतव्यमिति, ऐसा अगर कहीं कहा जाए तो यस्मिन अपि ग्रामे शंको न आत्मायते तस्मिन अपि शंखात्मान कालो अस्ति इति न आगमनम परिहास्यते। अब जिस गांव में शंख बजाया नहीं जा रहा है तो, और लेकिन कहा यह गया था कि शंख बेला में आइए, तो बोले कि क्या उस गांव में तो फिर आएंगे ही नहीं क्योंकि शंख तो बज ही नहीं रहा है, शंख बजेगा तो शंख का काल आएगा। बोले ऐसा नहीं है, वो तो शंख बजने का काल एक निश्चित काल है, उस गांव में भले ही शंख नहीं बज रहा है तो भी वहां पर आना रुकेगा नहीं। न आगमनम परिहास्य थे, आगमन वहां फिर भी है। हम कहते हैं कि गोधूली वेला में आना, अब गोधूली वेला मतलब तो सायकाल की वेला, गायें जब चर के आती हैं तो धूली उठती है तो गोधूली वेला कही जाती है। अब शहरों में जहां गायें है ही नहीं और गोधूली है ही नहीं, उनको कहो कि जी गोधूली वेला में आना, तो बोले जी गोधूली तो है ही नहीं तो फिर उस समय का काल भी लक्षित नहीं होगा। भाई वो भले ही नहीं हो लेकिन उससे काल को कह दिया गया, बस काल पकड़ लिया है तो वहां पर आया जा सकता है। ऐसे ही वत्सापकरण चूंकि काल के लिए है तो वत्स का अपाकरण भले ही वहां पर नहीं हो असन्नयत पक्ष में, फिर भी काल तो है, वो किस समय किया जाता है बस उसी समय व्रत तो वहां भी हो जाएगा। इसलिए काल की लक्षणा दोनों के लिए होगी, सन्नय पक्ष में और असन्नय पक्ष में भी। एवं यहापि असत्यपि वत्स अपाकरणे शाह, ये पाकड़ लीजिए, वत्सापाकरणे तत्काले विद्यमाने व्रतम तस्मिन काले न परिहास्यते। तो ऐसे ही वत्सापकरण उसमें न होते हुए भी उस काल तो उस समय फिर भी विद्यमान है तो उस काल में व्रत का तो हान नहीं किया जाएगा, व्रत को छोड़ा नहीं जाएगा, व्रत वहां फिर भी किया जाएगा। तो इसलिए ये काल दोनों ही जगह लक्षित होगा। सान्नाह्ये अप्रवृत्तस्यापि व्रत नियमाधिकरणम्, तो सान्नाह्ये में अप्रवृत्त होने पर भी यानी पुरुराश पक्ष में भी व्रत के नियम का अधिकरण है, यानी काल वहां पर भी लक्षित किया जाएगा, काल तो फिर भी वही है। हो गया। अगला अधिकरण 14वां, प्रस्तर प्रहरण काले शाखा प्रहरणाधिकरणम, ये र और ह आगे पीछे हो गए हैं, प्रहरण ये कर लीजिए। तो प्रस्तर का प्रहरण और शाखा का प्रहरण, प्रस्तर तो वो तृण होते हैं जिनके ऊपर सुरवा आदि रखे जाते हैं, तो जब हटा देते काम हो जाता है तो नीचे जो बिछा हुआ है उसको अग्नि के अंदर करते हैं, प्रस्तर प्रहरण ये प्रतिपत्ति कर्म है। और शाखा का प्रहरण, शाखा होती है वत्सापकरण के लिए, बछड़े को हटाने के लिए थोड़ा सा उसको मारते हैं, थोड़ा ऐसे याद करते हैं तो वो इधर उधर हट जाता है, उसके लिए शाखा थी। अब वो काम भी पूरा हो गया, बछड़े को हटा दिया, अब दूध वूध भी निकल गया, अब कोई आवश्यकता नहीं है उस शाखा की, तो उसका भी प्रतिपत्ति कर्म है। तो यहां पर है कि प्रस्तर प्रहरण के काल में शाखा के प्रहरण का यहां अधिकरण है। एक वाक्य पर चर्चा करेंगे, यहां काल का विधान है क्या है, जैसे पीछे काल का विधान करा। भाष्य, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति, ये वचन प्राप्त होता है तत्र श्रूयते, वहां एक वचन ये है कि सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति इति, शाखा के साथ साथ प्रस्तर का प्रहरण करता है, सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति इति। तो इस वाक्य का क्या अर्थ लेंगे हम, सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, शाखा के साथ प्रस्तर का प्रहरण करता है, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसमें क्या विशेष कहा जा रहा है कि प्रस्तर का जो प्रहरण है वो शाखा के साथ में करना चाहिए, यानी अकेले नहीं करना चाहिए। सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, घी के साथ में रोटी दो, घी के साथ में रोटी दो, ऐसा अगर कोई कहे तो क्या मतलब होगा वहां पर, बिना घी के नहीं दो, चुपड़ी भी दो, ठीक है। तो यहां पर सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, इस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा, शाखा के साथ में प्रस्तरम प्रस्तर का प्रहरण करता है, बिना शाखा के नहीं करता है, यही अर्थ आएगा, कुछ और भी निकल सकता है। सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, तो लगाओ दिमाग इसमें क्या और अर्थ निकल सकता है कि इसमें, चलो काल की दृष्टि से देखें तो शाखा के साथ प्रस्तर का प्रहरण करता है, तो प्रस्तर प्रहरण का काल बताया जा रहा है कि प्रस्तर प्रहरण को कब करना चाहिए, शाखा के साथ है। जिस काल को अगर लें हम यहां पर द्रव्य को छोड़कर के काल को लें, तो जिस समय शाखा का प्रहरण होता है उस समय में प्रस्तर का प्रहरण करना चाहिए। सह शाखाया प्रस्तर, या तो द्रव्य की का भी इसके साथ होना चाहिए, बिना नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। अप्रधान में तृतीय होती है, तो उससे क्या हुआ? माइक लेकर के बोलो। सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, इसमें शाखा में तृतीया है, तो सह युक्ते अप्रधाने, सह का योग, सह का योग है ही तो अप्रधान में, तो यहां पर शाखा अप्रधान है और प्रस्तर प्रधान है, ना तो इससे क्या निकल कर क्या है? इससे यह निकल गया था प्रस्तर प्रहरण के समय शाखा का प्रहरण करना चाहिए, प्रस्तर प्रहरण के समय शाखा का प्रहरण करना चाहिए जी। अच्छा, ये कैसे निकला? लक्षण से जो मुख्य विधान है उसके साथ साथ सह शाखा कहने से उसका होता है, मुख्य प्रस्तर प्रहरण का विधान है। किसी को कहें भोजन पे बुलाएं तो हैं? उल्टा हो गया, ये तो ठीक बोल रहे। उस तरह से तो सह अप्रधान है, तृतीया है, तो अप्रधान में तृतीया होती है उस दृष्टि से तो, लेकिन अप्रधान है, इससे ये कैसे निकल करके आया कि प्रस्तर के प्रहरण को के समय में शाखा का प्रहरण करना चाहिए? बंधा कौन है? प्रधान तो प्रस्तर प्रहरण के लिए कहा जा रहा है, हाँ। तो उसके साथ शाखा को लगाया जा रहा, शाखा को लगाया जा रहा है ना प्रधान, कि शाखा के साथ में करना प्रस्तर प्रहरण। आप कहने में नहीं, तो वो तो आपके तरह से भी मैं कह रहा हूं, है तो प्रस्तर का प्रहरण ही प्रधान, लेकिन साथ में क्या है? शाखा होनी चाहिए। भाई घी चुपड़ करके रोटी देना, घी के साथ रोटी देना, अब इसमें घी देना मुख्य है या रोटी देना मुख्य है? देना तो रोटी का ही मुख्य है, प्रधान तो वही है, घी तो अप्रधान है, भाई घी के साथ में रोटी देना। इस शाखा का प्रहरण मैं कह रहा हूं अपने ढंग से, पर देखो उसमें क्या, अगर यूं कहें कि घी के साथ में रोटी देना, तो उसमें अगर बिना रोटी के घी दिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? लेकिन बिना घी के रोटी दी जाए तो उसमें आपत्ति आएगी नहीं? जब ये कहा गया घी के साथ रोटी देना, तो बिना घी के रोटी देने का तो निषेध हो गया, रोटी को घी के साथ देना है। लेकिन अगर कोई इसको छोड़ के ये कहे कि घी दे दो भले ही, तो हालांकि तो रोटी देनी है, कही जा रही है, लेकिन घी बिना रोटी के दिया जाए उसका निषेध तो नहीं? उसको सब्जी दाल में दे दिया तो उसका निषेध तो नहीं हो रहा है ना इस वाक्य से? हाँ, रोटी बिना घी के दिया जाना निषिद्ध हो रहा है। तो प्रधानता तो प्रस्तर की ही है, लेकिन शाखा साथ में जोड़ दी गई है अप्रधान। हाँ अचर जी, इसमें जो प्रस्तर का काल है वो अन्य वाक्य से प्राप्त है, तो यहाँ पर उसकी, यहाँ पर उसका अनुवाद होगा, और फिर जो इसके साथ जो अप्रधान जो शाखा है तो उसके साथ जुड़ करके उसके काल का निर्धारण। काल कैसे प्राप्त है जी? वो तो वाक्य से किसी दूसरे वाक्य से प्राप्त है। आपको क्या, आपने पढ़ करके आए इसलिए? पहले अधिकरण आया था ये, नहीं नहीं हाँ। उससे अलग ये अधिकरण ही आया वो था। बोल रहे हैं ना, वो पहले से पता है वो अधिकरण, सुक्त वाक्य है ना जी, प्रस्तरम प्रहरति, वहां भी सुक्त वाक मतलब वो सुक्त वाक का काल लिया था जी। ठीक है, सुक्त वाक को बोलते हुए करे ऐसा नहीं था ना अर्थवा, जिस समय सुक्त वाक पढ़ा जाता है उस काल में प्रस्तर का प्रहरण करता जी, है। उस अधिकरण में तो बल्कि ये पूर्व पक्ष था कि सूक्त वाक के काल में प्रस्तर का प्रहरण करना है, हाँ। सिद्धांत पक्ष तो ये था कि सूक्त वाक बोलते हुए सूक्त वाक के साथ प्रस्तर का प्रहरण करना है, हालांकि इसमें मीमांसक जी का ऐसा पक्ष है कि वो इसको काल की ही विधि मानते हैं, सूक्त वाक न प्रस्तर प्रहरती को। ऐसा था, पक्का है आपको? जी बिल्कुल जी, अभी कुछ इससे पहले वाले अध्याय में उन्होंने टिप्पणी के रूप में लिखा था, चौथे अध्याय में आया ना ये जी। आचार्य जी, इसमें ऐसा था कि जो सूक्त वाक है ना प्रस्तरम प्रहरे थे, उसमें जो सूक्त वाक है उसको ये प्रश्न उठाया था कि ये प्रहरण का अंग है कि नहीं है, अर्थात उसको बोल करके उसको करना है या फिर केवल काल की लक्षणा है, तो उसमें फिर कहा था कि सूक्त वाक को बोल करके ही प्रस्तर का प्रहार करना है, वो प्रस्तर प्रहार का ही मंत्र है उस तरीके से, प्रस्तर प्रहरण के मंत्र है, तो वो काल की लक्षणा नहीं हुई। एक अपने प्रसंग आया था शाखा प्रहरण का प्रतिपत्ति, शाखा प्रहरण जो है ये प्रतिपत्ति कर्म है, ये एक प्रसंग आया था, तो प्रतिपत्ति तो है, तो काल की लक्षणा कैसे पहले से प्राप्त है, काल कैसे प्राप्त है? जी इसमें यही है कि हालांकि मीमा शबर मुनि जी का तो ये मत है कि यहाँ पर काल की लक्षणा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मीमांसक जी का ऐसा मत है कि काल की लक्षणा है। अच्छा और, चलो जी चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति, इस वाक्य का हम क्या अर्थ ले सकते हैं? तो बोले इसमें संदेह क्या है, तत्र संदेह है किम शाखा प्रस्तरस्य अंगभूता अंग प्रयोजन संबंधस्तयो अथ कालार्थः संयोगः प्रस्तर प्रहरण काले शाखा प्रहर्तव्या इति। बोले यहां पर शाखा को प्रस्तर प्रहरण का अंग माना गया है, वो अंगभूत है, और अंगभूत होते हुए अंग और प्रयोजन संबंध, प्रयोजन मतलब जो प्रधान है, जिसके लिए अंग, जिसके लिए है, तो अंग प्रयोजन संबंध है यहां पर बताया जा रहा है, इसलिए ये वाक्य पढ़ा गया है, अथवा ये काल के लिए संयोग किया गया है कि प्रस्तर प्रहरण के काल में शाखा का प्रहरण होना चाहिए। शीर्षक तो हमारा यही है कि प्रस्तर प्रहरण के काल में शाखा का प्रहरण करना है, ये अधिकरण है, ये सिद्धांति का मत यहां पर है। तो दो बातें हैं, क्या शाखा प्रहरण प्रस्तर प्रहरण का अंग है, ये पूर्व पक्षी का मत है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्, तो बोले प्रस्तर में शाखा अंग के समान होगी जैसे कि श्रयण में। तो इसमें बताएंगे कि सोम का श्रयण यानी पाक करते हैं, श्रापा के सोम का पाक करते हैं, वो दूध के साथ में करते हैं, तो ऐसे में वो दूध उसका अंगभूत होता है। इसी तरह से यहां पर सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति, तो शाखा का प्रहरण, शाखा जो है प्रस्तर प्रहरण का अंग माना जाएगा, उस तरह से यहां पर पूर्व पक्षी लगा रहे हैं। भाष्य देखिए, प्रस्तरे शाखा श्रयणवत, प्रस्तर के संदर्भ में शाखा श्रयण के समान समझी जानी चाहिए। प्रस्तर से अंगभूता शाखा, ये शाखा प्रस्तर के अंग रूप है। कुतः सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति इति सहयुक्ते अप्रधाने तृतीय विभक्तिर भवति। यहां पर शाखया सह के योग में शाखा में जो विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, वो अप्रधान में है। तो अप्रधान क्या होता है, अंग होता है, और इसका मतलब है प्रस्तर है प्रधान है, प्रस्तर प्रधान है और शाखा अप्रधान है, तो अंग है, तो अंगभूत हो गया यहां पर, तो विभक्ति से ही पता लग रहा है। साच शाखायाम तृतीया, और ये जो तृतीया है यहां पर शाखा शब्द में है, तस्मात प्रस्तरस्य शाखा गुणभूता, तो शाखा प्रस्तर की गुणभूत हो गई अप्रधान होने से। प्रस्तरे च द्वितीया, और प्रस्तर में द्वितीय विभक्ति है, प्रस्तरम प्रहरति, और सहयोगे च तृतीया गुणतः द्वितीया प्रधानतः, सह के योग में तृतीया तो गौण रूप से होती है, लेकिन द्वितीया होती है वो प्रधान रूप से होती है। इस पर सिद्धांत कहता है ननु न शाखया प्रस्तर से किंचित उपकार क्रियते। बोले कि गुण जो होता है वो प्रधान का कुछ न कुछ उपकार करने वाला होता है, तो बोले यहां पर इस शाखा के द्वारा प्रस्तर का तो कोई उपकार किया नहीं जा रहा है। ननु न शाखया प्रस्तर से कश्चित उपकार क्रियते, तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम न दृष्टम क्रियते किंतु अदृष्टम क्रियते। हाँ, दृष्ट तो उपकार कुछ नहीं है, लेकिन दृष्ट नहीं होता है तो अदृष्ट को मान ही लेते हैं, अदृष्ट उपकार होता है बस, क्योंकि वचन कह रहा है तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। कैसे, श्रेणवत, जैसे श्रेण में होता है, यथा पैसा मैत्रा वरुणम श्रीनाती इति, ये वचन है कि दूत के साथ मैत्रा वरुण सोम को, मैत्रा वरुणम सोमम, सोम जो मित्र और वरुण देवता वाला है उसको श्रीनाती पकाता है। तो द्वितीय तृतीय संयोगाद अदृष्टश्च उपकारो गम्यते, और द्वितीय और तृतीय का चूंकि यहां पर संयोग है तो उपकार भले ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वचन के सामर्थ्य से हम अदृष्ट जान लेंगे, एवं यहां भी थी जैसे वहां अदृष्ट है वैसे यहां पर भी अदृष्ट मान लेंगे। तो इस पर सिद्धांत कहता है 44वां सूत्र, काल विधिर्वा उभयोर विद्यमानत्वात्। बोले यहां तो काल की विधि है, पूर्व पक्ष को हटा रहा है, दोनों के काल की विधि है, क्यों काल की विधि है, उभयोर विद्यमानत्वात्, दोनों ही वहां पर विद्यमान है, इसलिए काल विधिर्वा स्यात्। कुतः, उभयोर विद्यमानत्वात्, दोनों के विद्यमान होने से। प्रस्तरस्तावत् श्रुक आधा श्रुक धारणार्थः प्राप्तो विद्यते। बोले जो प्रस्तर है वो श्रुक्के धारण के लिए पहले से प्राप्त है, श्रुक्के धारण के लिए प्रस्तर पहले से प्राप्त है। तस्य प्रहरणम अपि विशिष्टे काले वाक्यांतरेण विहितम, और उसके उसका प्रहरण भी जो है विशिष्ट काल में वाक्यांतर से कहा गया है। तो वाक्यांतर कौन सा है? ये पांचवा देखो नीचे लिखा है, सूक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, ये 3:2:11 के सूत्र भाष्य में, ठीक है। यहां भी ये काल को ले रहे हैं कि उसका जो विशिष्ट काल है वो भी बताया गया। तस्य प्रहरणम अपि विशिष्ट काले वाक्यांतरेण विहितम तथा शाखायाः प्रतिपादनार्थम तस्य एतत् पुनर्वचनम्। तो शाखा के प्रतिपत्ति कर्म के लिए, प्रतिपादन के लिए उसका यहां फिर से कथन किया गया है। शाखा के साथ में उसको करता है, तो शाखा के साथ में प्रस्तर प्रहरण करता है। प्रस्तर प्रहरण का काल तो पहले बताया जा चुका है, तो अब उसका उल्लेख केवल अनुवाद है और वो शाखा के काल को बताने के लिए है। प्रस्तर का तो ठीक है, जो है वैसे भी सिद्ध था। इस पे पूर्व पक्षी कहता है, उच्यते भवतु प्रस्तरस्य पुनर्वचनम, शाखा तो अत्र विधीयते इति। प्रस्तर प्रहरण भले ही ठीक है पहले हो गया, नहीं शाखा का विधान तो किया जा रहा है। इस पे सिद्धांत कह रहा है, उच्यते उभयोरोपि विद्यमानत्वात्, दोनों के विद्यमान होने पर। यह सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं इसी को। शाखा पी ही पूर्वम विहिता वत्साप करणार्था, बोले शाखा भी तो पहले कह दी गई है। जैसे प्रस्तर को पहले कहा गया है तो शाखा भी पहले कह दी गई है। तो शाखा पी ही पूर्वम विहिता क्यों कही गई थी? वत्सापक वत्स अपाकरणार्था, वत्स को हटाने के लिए गाय से। इदानीम पुनः किम गुणभूता चोद्यते उत प्रतिपाद्यते इति, तो यहां पर फिर गुण रूप में उसका कथन क्यों किया जा रहा है? गुण रूप में कथन किया जा रहा है अथवा यहां प्रतिपत्ति कर्म के लिए कथन किया जा रहा है? पूर्व पक्षी ये कह रहा था ये अप्रधान है तो ये गुणभूत है, तो गुणभूत है तो गुणभूत के रूप में कही जा रही है। यहां पर अभी गुणभूत की विधि की जा रही है कि इसके गुण होती है गुण रूप में। प्रधान को पहले कह दिया और उसके साथ साथ गुण को भी कहा जा रहा है। सिद्धांत कह रहा है यहां तो कहने की जरूरत ही नहीं है गुण की, ये तो पहले इसकी विधि हो चुकी है। तो इदानीम पुनः किम गुणभूता चोद्यते उत प्रतिपाद्यते इति, प्रतिपाद्यमानायाम दृष्टम प्रयोजनम। सिद्धांती का पक्ष है कि यहां प्रतिपत्ति कर्म के लिए शाखा का कथन किया गया है। क्यों? बोले उसमें तो उसकी पुष्टि, उसकी बल क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसमें तो दृष्ट प्रयोजन है। क्या दृष्ट प्रयोजन है? कि देश वियोगात प्रचरितुम अवकाशः स्यात्, देश से उसका वियोग हो जाएगा। जहां शाखा रखी रहती है उसको वहां से हटा के प्रतिपत्ति स्थल पर वहां डाल देंगे तो यहां खाली जगह हो जाएगी। तो देश का वियोग करने से प्रचरितुम अवकाश है, शायद चलने फिरने के लिए जगह हो जाएगी, ये दृष्ट प्रयोजन है। इसलिए प्रतिपत्ति कर्म कर रहे हैं, हटाओ अब इसको। या च यावती च मात्रा देशांतर संयोगस्य न दृष्टम किंचित इति, किंचित अस्ति। तो जितनी जो और जितनी मात्रा देशांतर के संयोग की है उसमें न दृष्टम किंचित अस्ति, उसमें ये जो प्रहरण है इसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। देशांतर मतलब प्रहरण जो देश है उसका कोई और कोई प्रयोजन नहीं है। तस्मात प्रहरणम प्रतिपत्ति तस्याः, इसलिए ये जो प्रहरण है ये प्रतिपत्ति कर्म है। वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा प्रतिपत्ति कर्म में, जिस भी स्थान पे जितनी भी दूर रखा वहां रखने में, रखने से और कोई प्रयोजन नहीं है। वहां रखने से कुछ और प्रयोजन सिद्ध होता वो नहीं है, ये बस प्रतिपत्ति है। इधर जगह हो जाएगी वो प्रतिपत्ति काम पूरा हो गया। प्रहरणम प्रतिपत्ति तस्या, प्रहरण जो है ये प्रतिपत्ति है। तस्मात परतः प्रयोजना भावात काल नियम क्रियते, इसलिए अन्य कोई प्रयोजन तो है नहीं, आगे भविष्य में उसका कोई प्रयोजन है नहीं, इसलिए यहां पर काल का नियम किया जा रहा है। जिस समय आप प्रस्तर का प्रहरण करें उसी समय शाखा का भी प्रहरण कर दें। आगे अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है, ननु तृतीय अप्रधाने भवति साच शाखायाम, बोले तृतीय विभक्ति तो अप्रधान में होती है और यहां पर शाखा में है। तो सिद्धांत कह रहे अत्र उच्यते या असौ शाखायाम तृतीय सा द्वितीय अर्थे, ये जो तृतीय है ये द्वितीय के अर्थ में है। यहां पर सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, प्रस्तरम में तो द्वितीय है, तो बोले यहां पर शाखा का प्रहरण करने को कहा जा रहा है, तो यहां पर तृतीया जो है वो द्वितीया के अर्थ में है, स द्वितीय अर्थ है, और याच प्रस्तरे द्वितीया स तृतीय अर्थ है। प्रस्तर में जो द्वितीया है वो तृतीया के अर्थ में है। अब ये विभक्ति का व्यत्यय कर दिया इन्होंने, अब कहें कि ये मनमानी कर ली, भाई कोई आधार तो होना चाहिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो उसका कुछ कारण बता रहा है पूर्वपक्ष ये सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कथम अवगम्य थे, ये आपको कैसे पता लग गया कि यहां द्वितीय तृतीया में है और तृतीय द्वितीय के अर्थ में, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो बोले सहयोगे एकस्मिन काले उभयम अपि प्रहर्तव्यमिति, ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है, बोले कि सह के योग में एक ही काल में दोनों का प्रहरण करना चाहिए, ये पता लग रहा है, बस इतना पता लग रहा है कि दोनों का प्रहरण करना चाहिए, साथ साथ करना चाहिए, एक ही काल में होना चाहिए। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है अत्र यस्य निर्जयतः काल तस्य अनुवादः, जिसका काल पहले से पता है उसका तो यहां पर अनुवाद किया गया है, और यस्य तो अनिर्जयतः तस्य विधि, जिसका काल पता नहीं है उसकी विधि की जा रही है, यानी शाखा की। तो शाखायाश्च अनिर्जयतस्य अनिर्जयतः प्रस्तरस्य निर्जयतः, प्रस्तर का काल तो पता है और शाखा का काल अनिर्जयतः नहीं पता है। तस्य पुनरुच्चारणम अनिर्जयतार्थम, तो प्रस्तर जिसका काल पता था उसका पुनः उच्चारण अनिर्जात के लिए है, जिसका मतलब शाखा का काल पता नहीं है उसके लिए यहां पर प्रस्तर का कथन किया गया है। और तत् अप्रधानम, तो इसलिए वो जो प्रस्तर है वो अप्रधान है। प्रस्तर क्या है? अप्रधानम। इस वाक्य में प्रस्तर का कथन क्यों किया गया? किसका काल बताने के लिए? शाखा का काल बताने के लिए। तो शाखा के काल को बताने के लिए प्रस्तर का काल कहा गया है। तो कौन किसके लिए हुआ? प्रस्तर का कथन शाखा के लिए हुआ। तो शाखा प्रधान हो गई, शाखा प्रधान हो गई और प्रस्तर कौन हो गया? जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है। नहीं, विभक्ति भी तो बदल दी ना, विभक्ति बदलने का कारण बता रहे हैं ये। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रस्तरम में द्वितीया है और वो प्रधान है, और शाखा में तृतीया है वो अप्रधान है, पर सिद्धांत ये कह रहे हैं ना कि ये तृतीया द्वितीया के अर्थ में और द्वितीया तृतीया के अर्थ में है, तो क्यों है ऐसा, भिन्न अर्थ में क्यों है? अब बदल ही दिया इसने व्यत्यो बहुलम, तो ये भी व्याकरण के अनुसार है। व्यत्यो बहुलम व्याकरण के विपरीत नहीं है। लोग जो व्यत्यो बहुलम की आलोचना करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये व्याकरण के नियम के विरुद्ध है। वही व्यत्यो बहुलम नियम किसने दिया है? वो भी व्याकरण नहीं दिया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये व्याकरण के नियम के विरुद्ध है? ये जो वेद की कई जने आलोचना करते हैं ना, ये देखो आप व्यत्यो बहुलम, वो व्यत्यो बहुलम को ही हटा देते हैं, बोले नहीं ये नियमों के विपरीत है, पाणिनि के नियम के विपरीत है। हो जैसे पाणिनि के नियमों के प्रति वो इतने वचनबद्ध है, भाई पाणिनि तो और भी तो बातें कह रहा है, तो व्यत्यो बहुलम भी तो पाणिनि कह रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि व्याकरण के नियम के विपरीत है? व्याकरण के नियम के विपरीत, व्याकरण के नियम से तो दोनों ही बातें आ रही हैं, खोल रखा है व्याकरण में तो पूरा खुला दिमाग है, व्याकरण में तो बंधा हुआ तो नहीं है ना, ये ही होना चाहिए ऐसा तो नहीं है, व्याकरण में तो खुलापन है बिल्कुल, इसलिए ये भी व्याकरण के अनुपात। लेकिन निर्णय कैसे करेंगे कि यहां पर विभक्ति व्यत्यय करें या ना करें, आधार क्या है उसका, वो ये बता रहा है सिद्धांती। चूंकि प्रस्तर प्रहरण का काल पहले से पता है इसलिए उसको कहने के लिए तो ये वाक्य है नहीं, शाखा को प्राप्त कराने के लिए भी नहीं है, शाखा पहले से प्राप्त है, बछड़े को हटाने के संदर्भ में पहले से उसकी प्राप्ति तो हो ही चुकी है, विधि तो हो ही चुकी है, और इसका प्रस्तर प्रहरण का काल भी पता है, तो प्रस्तर प्रहरण के काल को वहां जब फिर से कहा गया तो यह है अनुवाद, प्रस्तर प्रहरण के साथ साथ उसको करता है, तो अब शाखा का काल बताने के लिए कथन किया जा रहा है कि शाखा का प्रहरण कब करना चाहिए, प्रतिपत्ति कर्म कब करना चाहिए, जिस समय प्रस्तर का होता है। अर्थता भी हो सकता है उसके लिए है या नहीं है, लेकिन इसको अगर हम प्रस्तर प्रहरण का भी विधान माने तो वो उसके लिए इसके शाखा के प्रहरण का विधान भी माने तो प्रस्तर को साथ में लाने की क्या जरूरत थी, सीधा कह देते शाखा का प्रहरण करना चाहिए, शाखा का प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए, अगर केवल उतना ही कहना होता तो इनको। ये जो सह शाखा प्रस्तरम प्रहरति, ये प्रस्तर का उल्लेख किया क्यों है यहां पर? तो प्रथम दृष्टया हमारे को यही लगता है कि शाखा के साथ में प्रस्तर का प्रहरण करेंगे, जैसे कि प्रस्तर के साथ उसको जोड़ा जा रहा है और काल को, तो लेकिन प्रस्तर का काल चूंकि पता है पहले से, इसलिए वो तो अनुवाद है, तो फिर काल किसका बताया जा रहा है, शाखा का बताया जा रहा है। लेकिन विभक्ति भिन्न रखी हुई है यहां पर, और विभक्ति भिन्न होने से अर्थ में भेद आ रहा है, तो कह कि यह तृतीय जो है द्वितीय के अर्थ में है, प्रस्तर उसका भी शाखा का प्रहरण भी हो गया ना, द्वितीय विभक्ति जब ले आए तो शाखा का प्रहरण भी हो गया वहां पर और काल भी द्योतित हो गया। तो सिद्धांति ने ये कहा तद अप्रधानम, इतरस्य उच्चारणम प्रधानम, दूसरा यानी शाखा का उच्चारण है यहां पर प्रधान है। प्राधान्यम च द्वितीयार्थः, और जो प्राधान्य द्वितीय का अर्थ है ये प्राधान्य है, तत्र तृतीय वहां पर तृतीय की गई है, और पारार्थम अपि तृतीयार्थ, दूसरे के लिए होना ये भी तृतीय का अर्थ है। प्रधानता जो तो द्वितीय का अर्थ होता ही है, प्रधानता है, लेकिन जो तृतीय है वो तृतीय अप्रधान में होती है लेकिन परार्थ होती है, ये भी तो पता लगता है वहां पर, अप्रधान है तो वो परार्थ है तो दूसरे के लिए है, और वहां पर इन्होंने तत्र द्वितीय द्वितीय करते कि पारार्थम अपि तृतीयार्थ है तत्र द्वितीय, तस्मात अयथार्थम विभक्ति वचनम, तो ये जो विभक्ति का वचन है वो अयथार्थ है, सामान्यतया जो प्रचलित है उससे भिन्न है, यहां पर अयथार्थ है, ठीक नहीं किया गया है। अब यही होता है, अर्थ की नित्य ही परीक्षा करनी चाहिए, जैसा प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ लेना यह मुख्य है, न संस्कारम आत्रियता, संस्कार का आदर ना करें, यह निरुक्त का तो कहना ही यही है, संस्कार मतलब तो विभक्ति वचन आदि जो प्रत्यय का संस्कार किया गया है, इसको तृतीय के साथ द्वितीय के साथ में जोड़ा गया है, उसका आदर ना करें, अर्थ की मुख्यता है, ये व्याकरण का भी कात्स्य है, व्याकरण से भी ऊपर बढ़कर के निरुक्तकार कहते हैं, वो ऐसे ही स्थलों के लिए तो है, सामान्यतः व्याकरण के नियम को हर कहीं व्याकरण का नियम बदल देंगे ऐसा तो ना कह रहे हैं। व्यत्यय बहुलम अगर लग रहा है तो व्याकरण ने वैसे स्वीकृति दे दी है। एक प्रसंग आता है कि निरुक्तकार ने जो चीजें लिखी हैं तो निरुक्त को पढ़ते पढ़ते लगता है ये चीजें तो व्याकरण में भी हैं। निरुक्तकार कौन सी नई बात कह रहा है कि विभक्ति का ध्यान ना रखे, अर्थ की परीक्षा करे, बोले वो तो व्याकरण से भी सीधे सिद्ध हो जाती है। तो उसमें ये लगता है कि जो निरुक्त जिस समय बना था उससे पहले का जो व्याकरण था उसकी दृष्टि से यह कथन किया गया। अब जो पाणिनी व्याकरण है वो निरुक्त के बाद का है, और निरुक्त जो चीजें कहना चाहता था उसका समावेश व्याकरण में व्यत्यो बहुलम या सुपाम सुपो सुपाम सुपो भवती या तो सुपाम सुलुक इत्यादि जो विधान है बहुत सारे, उनसे वो चीजें हो जाती हैं। अब निरुक्त की आवश्यकता नहीं रही, वो व्याकरण से ही अभी आज हो जाता है। तो निरुक्तकार जब ये कहते हैं कि व्याकरण से नहीं होगा, संस्कार से नहीं होगा, उस समय ये नियम नहीं बने हुए थे, निरुक्त भी व्याकरण का ही एक भाग है और उसका समावेश करते हुए पाणिनि ने जोड़ दिया है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो केवल पाणिनि से भी सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं, ये भी सिद्ध होगा, ये भी पाणिनि से ही सिद्ध हो जाएगा, उसमें निरुक्त वाली बात लाने की जरूरत नहीं है। आज की पाणिनि से जो अष्टाध्यायी हमारे को व्याकरण के नियम मिल रहे हैं उसके अनुसार, तो यहां पर हम व्यत्यय बहुलम तो प्राप्त है ही, लेकिन हेतु जरूर देना पड़ेगा कि आप जो निर्दिष्ट है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि वक्ता को अगर द्वितीय के अर्थ में ही करना होता था तृतीय को, तो द्वितीय को ही सीधा कह सकता था ना, अगर उसकी विवक्षा होती तो जहां जहां द्वितीय तृतीय जो अर्थ देना है वही कर देता, ये पलट करके क्यों किया उसने। तो ठीक है, उसने जो भी कर दिया, अब अर्थ हमें कौन सा लेना है, तो उसके लिए ये हेतु इन्होंने कारण बता दिया, तो ऐसा कर लेंगे। अब इसमें देखिए एक बात आती है, यहां इन्होंने इस वाक्य में प्रस्तर प्रहरण को अनुवाद माना है, ठीक है, और शाखा को विधि माना है काल की, उसके लिए तो सामान्यतया क्या करते हैं, जो उपादेय होता है वो प्रधान होता है, नहीं अप्रधान होता है, उपादेय जो होता है वो अप्रधान होता है, और जो अनुवाद्य होता है जिसका अनुवाद किया जाता है वो प्रधान होता है। जो हमें पता है उसके संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि उसको ऐसा करो, लेकिन यहां अलग तरह से है। यहां जो प्रस्तर प्रहरण की बात है, अनुवाद होते हुए भी प्रस्तर प्रहरण किसके लिए आया है? शाखा के काल को बताने, प्रस्तर प्रहरण शाखा के प्रहरण के काल को बताने के लिए, तो परार्थता देख रहा है, और परार्थता देखने से इसके अनुवाद होते हुए भी इसको अप्रधान कहा गया, अप्रधान कह दिया गया और उसको प्रधान कह दिया गया। और इस पे विचार करते हैं आगे, देखिए अब इसी पे 45वां सूत्र सिद्धांती का है। अतत् संस्कार अर्थत्व, अतत् संस्कारार्थत्वाच, कि उसके संस्कार के लिए, प्रस्तर के संस्कार के लिए ना होने से, शाखा जो है वो प्रस्तर के, शाखा जो है वो प्रस्तर के उपकार के लिए नहीं है, उसके संस्कार के लिए नहीं है। कैसे? न च शाखया प्रस्तर से उपकारो दृष्ट क्रियते, कोई दृष्ट संस्कार उपकार तो किया नहीं जाता है। क्यों? काष्ठम दह्यमानस्य, काष्ठम मतलब ये शाखा है, दह्यमानस्य तृणस्य न उपकारे वर्तते। अगर तृण जल रहे हैं तो जो काष्ठ है वो उससे तृण के जलने का मैं कोई सहायता नहीं करता है। जब प्रतिपत्ति कर्म करेंगे, प्रहरण करेंगे तो अग्नि में ही तो देंगे उसको, लेकिन तृणम तो काष्ठ से उपकुरियात, तृण जो है वो तो काष्ठ का उपकार कर सकता है। तस्मात् न शाखा प्रस्तर अर्था, इसलिए शाखा प्रस्तर के लिए नहीं है, शाखा यहां पर गुणभूत नहीं है। क्यों उपकार नहीं कर सकते? क्योंकि तृण तो इतने होते हैं कि आग में डालते ही वो तो खुद अपने आप ही जल जाते हैं, उसके लिए किसी और मोटी लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोटी लकड़ी को जलाने के लिए, शाखा को जलाने के लिए तृण की आवश्यकता तो कही जा सकती है। तो इसलिए प्रस्तर तो शाखा के लिए हो सकता है, लेकिन शाखा प्रस्तर के लिए नहीं हो सकती है, इसलिए वहां पर उस तरह से अंगभाव नहीं होगा। आगे किम भवति प्रयोजनम, तो बोले इस अधिकरण का प्रयोजन क्या है? यदि प्रस्तरस्य गुणभूता, अगर ये शाखा प्रस्तर की गुणभूत होवे, तथापि प्रस्तर प्रहरण काले शाखा प्रक्षिप्यते इति, तो प्रस्तर प्रहरण के काल में शाखा तो फिर भी फेंकी ही जाती है, उसमें क्या आपत्ति है, तो फिर भी हो जाएगी। बोले कि मेरा पक्ष, यानी पूर्व पक्षी कह रहा है, ये इसका प्रयोजन क्या है कि मेरे पक्ष में भी जब आप इसको गुणभूत मानोगे शाखा को, तब भी उसी प्रस्तर के प्रहरण के काल में ही शाखा का भी प्रहरण हो जाएगा। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है 86वां सूत्र उच्चते तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्, और इसी कारण से विप्रयोग में अंग न होने से, ये सिद्धांति का मत है कि जिस समय जब हम शाखा को अंग नहीं मानेंगे तब तो विप्रयोगे स्यात्, विप्रयोग में जे अर्थात जिसमें प्रस्तर ना हो तो भी शाखा का प्रहरण हो जाएगा। यदि शाखा को प्रस्तर का अंग माना जाएगा तो शाखा का प्रहरण तभी हो सकता है जब प्रस्तर का भी प्रहरण हो, क्योंकि प्रधान होगा तभी अंग होना चाहिए, वो उससे जुड़ गया है। लेकिन जब इसको हम स्वतंत्र मानेंगे तो प्रस्तर प्रहरण जहां नहीं है तो भी शाखा का प्रहरण तो हो जाएगा, हो सकता है, ये इसकी विशेषता है। तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्। इसमें विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है नीचे से चौथी पंक्ति, अतः शाखा का प्रातः सवन में प्रहरण बिना प्रस्तर के भी होता है, यह सिद्धांत पक्ष में प्रयोजन है। जिस समय प्रस्तर प्रहरण नहीं हो रहा है तब भी शाखा का प्रहरण हो सकता है। भाष्य देखिए ऊपर, यदि प्रस्तरस्य प्रहरीयमाणस्य अंगभूता शाखा, यदि प्रस्तर प्रहरीयमाण जो प्रस्तर है उसकी अंगभूत शाखा मानी जाए तो बिना प्रस्तर न प्रहर्तव्या भवति, तो प्रस्तर के बिना उसका प्रहरण हो ही नहीं सकता है। अतः अनंगभूता बिना भी प्रस्तर न प्रहर्तव्या, और अंगभूत है तो बिना प्रस्तर के भी उसका प्रहरण किया जा सकता है। अस्माभिरुक्तम प्रस्तर काले प्रहर्तव्या इति, हमारे द्वारा जो कहा गया प्रस्तर के काल में उसका प्रहरण करना चाहिए। तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्, तस्मादेव कारणम, कारणात् प्रस्तर विप्रयोगे भी शाखाया प्रहरणम स्यादिति। तो विप्रयोग को ही इन्होंने खोला, प्रस्तर विप्रयोग है, प्रस्तर जब नहीं है तब भी उस काल में जिस समय प्रस्तर का प्रहरण होता है, प्रस्तर का प्रहरण जिस समय नहीं भी होता है तो भी प्रस्तर के विप्रयोग में भी शाखा का प्रहरण तो हो जाएगा। आगे उपवेशश्च पक्षे स्यात्, और पक्ष में उपवेश को भी हम ले सकते हैं। पक्ष का मतलब है सान्ना, ये पक्ष में उपवेश, ये जो शाखा होती है वत्स को हटाने वाली, उसी का जो पिछला भाग होता है मोटा, उसको उपवेश के नाम से कहते हैं, उसका यहां पर ग्रहण किया। वो भी उपवेश है और एक और भी उपवेश होता है, दोनों अर्थ यहां विवरण में दिए हैं अगले पृष्ठ पे। तो इसमें जो दूसरा है वो उपवेश यहां पर गृहित है। तो यथा पूर्व पक्ष तथा सती, यथा पूर्व पक्ष, इसमें जो अल्प विराम है इसकी यहां आवश्यकता नहीं है, तो तथा सती ऐसा होने पर, कैसा होने पर, सान्नाय सती असती च, सान्नाय सती के बाद में जो अल्प विराम है उसको भी काट दीजिए। तो यथा पूर्व पक्ष तथा सती सान्नाय सती असती च शाखा विद्यते इति, सान्नाय पक्ष में सान्नाय पक्ष हो या ना हो तो भी शाखा वहां पर विद्यमान रहेगी, विद्यते इति। उपवेश सती च असती च स्यात्, उपवेश का प्रहरण उपवेश तो उपवेश तो सन्नय पक्ष हो या ना हो तो भी उपवेश सती च असती च स्यात्, सन्नय के होने या ना होने पर भी उपवेश तो होगा। यथा तो सिद्धांत तथा सान्नाय पक्षे शाखा सती ही प्रतिपाद्यते इति, और जो सिद्धांत है कि वैसा मतलब कि सान्नाय पक्ष में शाखा होती हुई ही प्रतिपादित होती है, तत्तैव उपवेशो नान्यत्र इति, वहीं पर चूंकि उपवेश भी होता है और जगह उपवेश होता ही नहीं है, वहां पर उसमें शाखा ही नहीं होती, उपवेश ही नहीं होता। तो इस प्रकार से सिद्धांति का तो ये मत निकला इससे कि प्रस्तर प्रहरण के काल में शाखा के प्रहरण का काल यहां पर बताया जा रहा है, इसमें अंगांगी भाव नहीं है। पिछले में 34वें पृष्ठ पर जो सिद्धांति ने तृतीयार्थ में द्वितीय और द्वितीयार्थ में तृतीया कही है, इस पर युधिष्ठिर जी ने नीचे विवरण लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने अपना मत लिखा है, वो भी विचारणीय है। विवरण क्या है, सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति वचन के विषय में पूर्व मीमांसा 4-2 विचार किया गया है, वहां शाखा का प्रहरण प्रतिपत्ति कर्म है अथवा अर्थ कर्म है यह विचार किया गया। उस अधिकरण में भी शाखास्त तृतीय द्वितीय अर्थ में है और प्रस्तर प्रहरण से प्रस्तरस्थ द्वितीय तृतीयार्थ में ऐसा कहा गया, वहां भी ऐसा ही कहा गया था, इसको पलट पलटा गया था। अब इसमें युधिष्ठिर जी अपना कहते हैं, हमारे विचार में अयथार्थ विभक्ति निर्देश व्याख्या द्रविड़ प्राणायाम मात्र है। अयथार्थ विभक्ति निर्देश जो कथन है ये द्रविड़ प्राणायाम, द्रविड़ प्राणायाम का मतलब है हाँ घुमा करके नाक पकड़ना, यानी चीज तो ठीक ही कही जा रही है और उसके लिए विभक्ति परिवर्तन करके फिर इस अर्थ को लेकर के आ रहे हैं। इन्हीं विभक्तियों को रख करके भी यही अर्थ लिया जा सकता है, युधिष्ठिर जी ये कहना चाहते हैं, कैसे वो देखिए। तो हमारे विचार में अयथार्थ विभक्ति निर्देश रूप व्याख्या द्रविड़ प्राणायाम मात्र है, शाखा वत्सापकरण में प्रयुक्त तो हो चुकी है अतः उसका प्रतिपत्ति कर्म स्वतः प्राप्त है, अर्थतः प्राप्त है। वह प्रतिपत्ति कब और कहां करनी है इतना मात्र अनिर्ज्ञात है, उसका कथन सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति वाक्य से किया है, अर्थात जब प्रस्तर का प्रहरण किया जाए तब शाखा के साथ किया जाए। प्रस्तर का प्रहरण जब किया जाए तो शाखा के साथ किया जाए। अब यहां पर यह विधि नहीं की जा रही है कि प्रस्तर का प्रहरण अकेले ना किया जाए, शाखा के साथ किया जाए, ये कहा जा रहा है भाई वो जा रहे प्रस्तर का प्रहरण कर रहे हो तो साथ में शाखा का भी प्रहरण तभी कर दो, या आप बाजार जा रहे हो तो उसके साथ चले जाओ। जिसका क्या कहा जा रहा है, जाने के लिए ये अनिवार्यता नहीं है कि आप उसके साथ ही जाओ, आप बाजार जा रहे हो उसको भी उसके साथ चले जाना, यानी उनको जाना था वो कब जाएं किसके साथ जाएं, तो बोले आप जिस समय जा रहे हो उसी समय वो भी चले जाएंगे, एक कहना प्रयोजन है वहां पर। तो सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति वाक्य से किया है उसका कथन, अर्थात जब प्रस्तर का प्रहरण किया जाए तब शाखा के साथ किया जाए। यथा पुत्रेण सह आगंतव्यम, ऐसा कहने पर पिता का आगमन मुख्य आवश्यक है, पुत्र का अप्रधान गौण है, ये व्याकरण की दृष्टि से हो ही गया, सहयुक्त प्रधान है, वह नहीं भी आवे तो कुछ हानि नहीं है, पुत्र ना भी आए तो भी कोई हानि नहीं है, पुत्र ना भी आए तो भी हानि नहीं है। तो यहां पर भी सह शाखा या प्रस्तरम प्रहृति में शाखा चूंकि अप्रधान है, इसलिए शाखा नहीं भी हो तो भी प्रस्तर का प्रहरण किया जा सकता है। उल्टा हो गया ना, हम पहले क्या सोच रहे थे कि शाखा के साथ में प्रस्तर का प्रहरण है तो प्रस्तर के प्रहरण को बांध दिया गया है कि बिना शाखा के नहीं कर सकते आप। अब ये कह रहे हैं कि शाखा तो अप्रधान है, वो ना हो तो भी चलेगा, हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो प्रस्तर का प्रहरण प्रधान है तो बिना शाखा के भी कर सकता है, विपरीत अर्थ हो गया। तो पिता का आगमन मुख्य आवश्यक है, पुत्र का अप्रधान कौन है, वह नहीं भी आवे तो कुछ हानि नहीं। इसी प्रकार यहां सह शाखा या प्रस्तरम प्रहृति में प्रस्तर का प्रहरण मुख्य है, शाखा का गौण। इससे पौर्ण मास में जहां शाखा नहीं है वहां प्रस्तर मात्र का प्रहरण होगा, जहां दर्शेष्टि में शाखा है वहां उसका भी प्रस्तर के साथ प्रहरण हो जाएगा। अब देखिए प्रचन वचन में तो यही हुआ ना, सह शाखा या प्रस्तरम प्रहरति। कहा तो यहां पर युधिष्ठिर जी ने क्या अर्थ निकाला, शाखा नहीं हो तो भी प्रस्तर का प्रहरण हो सकता है, जबकि यहां पर क्या कहा गया, शाखा के साथ में प्रस्तर का प्रहरण होना चाहिए। उल्टा लग रहा है ना। आगे देखिए, जहां दर्शेष्टि शाखा है वहां उसके उसका भी प्रस्तर के साथ प्रहरण हो जाएगा। इस प्रकार यथाश्रुत विभक्ति निर्देश से भी कर्म और वाक्यार्थ दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, कर्म भी होता है और वाक्यार्थ भी उपपन्न हो जाता है। अब इसको ये वाक्य का उपपन्नता प्रधान अप्रधान के आधार पर कर रहे हैं। आगे देखिए, विभक्तियों का विपर्य करने पर अर्थ होगा प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे। विभक्ति विपरिवर्तन कर देंगे तो सब सह प्रस्तरेण शाखाम प्रहरति, तो प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करें, ऐसा अर्थ करने पर जहां शाखा नहीं है वहां प्रस्तर का प्रहरण भी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा, प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करें, विभक्ति व्यत्यय करेंगे तो यह वाक्य बनेगा ना, वाक्यार्थ बोध। प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे, ऐसा अर्थ करने पर जहां शाखा नहीं है वहां प्रस्तर का प्रहरण भी प्राप्त नहीं होगा। ये जो इन्होंने लिखा ये फिर उल्टा दिखाई दे रहा है। देखो, प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे तो अगर शाखा नहीं है तो प्रस्तर का प्रहरण नहीं होगा। यहां ये वाक्य होता कि शाखा के साथ में प्रस्तर का प्रहरण करे, ऐसे में यदि शाखा नहीं होगी तो प्रस्तर का प्रहरण नहीं होगा। अब इन्होंने वाक्य क्या लिख रखा है, प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे, प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे तो ऐसे में नहीं, शाखा तो प्रधान हो गई, वो विभक्ति की दृष्टि से तो ये कथन ठीक है। प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे, अब इसमें वाक्य से हमारे को क्या पता लगता है, प्रधानता तो प्रस्तर प्रहरण की है लेकिन वो कब करे, शाखा के साथ में करे, बिना शाखा के नहीं करे, ये अर्थ निकल कर क्या रहा है, यानी शाखा की अनिवार्यता होगी, शाखा नहीं होगी तो प्रस्तर का प्रहरण नहीं हो पाएगा। तो शाखा नहीं है वहां प्रस्तर का प्रहरण भी प्राप्त नहीं होगा। ये कब होगा, जब हम इस वाक्य को बदलेंगे, लेकिन ये अलग दृष्टि से कह रहे हैं। इस दोष को दूर करने के लिए सूक्त वाक्य ने प्रस्तरम प्रहरति का आश्रय लेना पड़ेगा। वस्तुतः प्रस्तर के श्रुक धारण में उपयुक्त होने से प्रस्तर का प्रतिपत्ति कर्म भी स्वतः प्राप्त है, दोनों प्राप्त है, शाखा का भी और प्रस्तर का भी। अतः यह वाक्य केवल प्रस्तर प्रहरण के काल मात्र का विधायक है। कौन सा वाक्य, नहीं सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति। देखो, इस दोष को दूर करने के लिए सुक्त वाक्य के न प्रस्तरम प्रहरति का आश्रय लेना पड़ेगा। वस्तुतः प्रस्तर के श्रुक धारण के उपयुक्त होने से प्रस्तर का प्रतिपत्ति कर्म भी स्वतः प्राप्त है। इस वाक्य से इसको सुक्त वाक्य न प्रस्तरम प्रहरति, इसमें प्रतिपत्ति कर्म की विधि हम मान सकते हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये तो अर्थतः स्वतः ही प्राप्त है प्रतिपत्ति। तो अतः यह वाक्य, अब यह वाक्य का मतलब क्या होगा, सुक्त वाक्य ना प्रस्तरम प्रहरति की तरफ संकेत कर रहे हैं। अतः यह वाक्य केवल प्रस्तर प्रहरण के काल मात्र का विधायक है, उसके काल मात्र को बता रहे हैं। कुतुल प्रतिकार ने अप्रधान में तृतीया न मान करके तुल्यार्थ ही रतलोपमाभ्याम तृतीया अन्य तरस्याम से तृतीया मानकर बिना विभक्ति बदले ही वाक्यार्थ दर्शाए। जो तुल्य का अर्थ हो तो अतुल तुला और उपमा शब्द नहीं हो तो विकल्प से तृतीया होती है, तो तुल्यो देवदत्ते न तुल्यो देवदत्तस्य ऐसा वो प्रयोग है। लेकिन यहां तो ये तुलनार्थक तो है नहीं, सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति। अब यहां पर कुतूल वृत्तिकार ने अगर ये सह ये जो तुल्य के अर्थ में तृतीया मानी है तो सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, शाखा के तुल्य प्रस्तर का प्रहरण करता है, ऐसा करेंगे ना, शाखा के समान प्रस्तर का प्रहरण करता है। तो यहां तो ये उपमा तुल्य अर्थ हम दे रहे हैं तो इसका क्या अर्थ जाकर के निकलेगा, शाखा के तुल्य प्रस्तर का प्रहरण करता है, यानी शाखा का प्रहरण पहले कहीं कहा गया है ज्ञात है और उसके समान प्रस्तर का भी प्रहरण करना है, ये अर्थ निकल के आएगा। ऐसे में शाखा का प्रहरण तो अनुवाद होगा और प्रस्तर का प्रहरण उसके समान करने में वहां पर विधि माननी पड़ेगी, उसकी तरह से करे। और उसकी तरह से क्या करे तो बोले काल का, जिस काल में शाखा का प्रहरण करे उस काल में प्रस्तर का प्रहरण करे, इसमें ये एकदम पलट जाएगा। तो यहां तो अर्थ ही बदल गया, इन्होंने विभक्ति तो नहीं बदली और विभक्ति बिना बदले अर्थ लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें आप किसको अनुवाद और किसको विधि मानेंगे, शाखा को अनुवाद मानना पड़ेगा और प्रस्तर की विधि माननी पड़ेगी, जबकि सिद्धांत ये नहीं कह रहा है, भाष्यकार ने ये नहीं कहा है। तो इन्होंने तो अर्थ ही बदल दिया, विभक्ति तो वही रखी लेकिन अर्थ बदल दिया, लेकिन भाष्यकार अर्थ को वही रख रहा है, अर्थ को वही रखते हुए उसने विभक्ति बदली है। तो ये कथन जो है ना कि उसने ने वही विभक्ति रखते हुए भी संगति लगा दी है, बिना विभक्ति बदले ही वाक्यार्थ दर्शाया है, लेकिन यह तो वाक्यार्थ ही बदल दिया ना, वाक्यार्थ बदलने में आ गया, इन्होंने विभक्ति के अनुसार वाक्यार्थ लगाया है कुतूल वृत्तिकार ने। और सिद्धांति ने जो अर्थ वहां पर घटना चाहिए पूरी प्रक्रिया के अनुसार, जो अर्थ वास्तव में होना चाहिए अर्थ तो वही रखा है और उसके अनुरूप विभक्तियों में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1821 पर रेखा के नीचे जो सूत्र का जो अर्थ है, भावः फल विश्वजित संजक कर्म के आश्रित होने से, तो ये जो इसका विषय वाक्य है तो यहाँ पर तो जो फल दिखाया है कि निष्क्रिणीते, वो जो बंधन में आया है उससे वो मुक्त हो जाता है, क्या उसी को यहाँ फल के रूप में ले रहे हैं? नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। दूसरा कोई ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो सत्र कर रहा था तो सत्र का जो फल होना था वो फल इस विश्वजित से हो जाएगा, जो फल है। अब उसमें क्या है कि सत्र जब किया, अब उसमें सत्र में उसने सब देवताओं के लिए सब पृष्ठों के लिए संकल्प कर लिया सब देवताओं के लिए, और अब कर नहीं पाया वो, ठीक है, लेकिन देवताओं का संकल्प ले लिया और कर नहीं पाया तो संकल्प तो बना रहेगा उसका, उसकी पूर्ति कैसे करेगा, तो विश्वजित कर लेगा तो वो उन देवताओं से मुक्त हो जाएगा। एक तरह से प्रकारांतर से बताया जा रहा है कि मुक्त कैसे होगा, तो देवताओं से मुक्त होना कोई इसका प्रयोजन थोड़ा ना था सत्र को करने का, तो उसने संकल्प ले लिया है तो अब बंध गया है, अब वो बंध गया है तो उससे अब उसको अलग होना है, तो विश्वजित के माध्यम से हो जाएगा। पर यहां कथन उस तरीके से है कि सत्र फलार्थतया शीर्षक में भी जो कहा है, तो सत्र का जो फल होना है वो फल विश्वजित से भी हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, मतलब उनसे छूट भी जाएगा और फल भी मिल जाएगा उसको। हाँ, छूट तो जाएगा ही, वो तो अर्थवाद की तरह से ले लेंगे लेकिन वो फल भी होना चाहिए। पृष्ठ 1822 पर भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत से सत्रस्य विश्वजित याग इति आगुर्येति च एवं श्रवणम अर्थवत् भवति, ये जी स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। सत्र से विश्वजित याग, इसके लिए कह रहे हैं कि ये जो विश्वजित याग है वो सत्र का है, सत्र से संबंधित है। सिद्धांती कह रहा है ये सत्र से विश्वजित याग, इसको अंग के रूप में नहीं ले रहा है अभी। विश्वजित जो याग है वो सत्र का है, विश्वजित याग सत्र का है। आगौर्य इति च, और आगोरण करता है ये, इससे पता लगता है। एवं श्रवणम अर्थवत भवति, इससे श्रवण अर्थवत हो जाएगा। पीछे से देखिए, श्रुतिश्च पुरुषेण विश्वजितम संबंधयति, श्रुति जो है पुरुष के साथ में विश्वजित को जोड़ रही है। विश्वजिता यजेत पुरुष इति न सत्रेण, सत्र के साथ में नहीं है तो विश्वजित याग सत्र से जोड़ नहीं रहा है, लेकिन सत्र से संबंधित अवश्य है, सत्र से संबंधित है। और वो कब होगा, जब आगुरी इति मतलब आगोरण करके और उसको किया नहीं है, उसने संकल्प तो ले लिया तब, तब ये विश्वजित सत्र से जुड़ेगा। सत्र से जुड़ तो रहा है, संबद्ध तो है, लेकिन ये ऊपर जी जो सिद्धांति ने कहा नए एवं नैवम, ऊपर से चौथी पंक्ति जो है उसके बाद तो बल्कि वो ये कह रहा है आगोरण विशेषणम ही सत्रम, सत्र विश्वजित संबंधी व्यवहित कल्पना से आदि। फिर नीचे फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि सत्र का विश्वजित से संबंध होगा? नहीं, सत्र से विश्वजित याग बस इतना ही है केवल। ये जो अंग लिखा है ना नीचे, हिंदी में लिखिए, देखिए नीचे से पांचवी पंक्ति में, सत्र च विश्वजित अंग याग है, सत्र का विश्वजित अंग याग है और वह आगोरण करके इस प्रकार श्रवण अर्थवान होता है। ये जो अंग है ना, अंग का मतलब यहां पर बस संबंधित है, केवल उससे के संबंध में है। यहां विश्वजित कब का है, यदि सत्र के संबंध में आगोरण कर चुका है, अब वो नहीं किया है तो विश्वजित है, बस इतने से रूप में है, उसके उस तरह से अंग के रूप में नहीं है। सत्र को विश्वजित से नहीं जोड़ेंगे। ये जो देखो, ये जो सत्र से विश्वजित याग इति, या विश्वजित सत्र से जुड़ तो रहा है, लेकिन कब, आगुर्य इति, सीधे सीधे नहीं जुड़ रहा है, आगोरण से जुड़ रहा है। वास्तव में विश्वजित किससे जुड़ रहा है, आगोरण से, और फिर परंपरा से सत्र से जुड़ रहा है, सीधे नहीं जुड़ रहा है, परंपरा से तो जुड़ना मान रहा है। एवं श्रवणम अर्थवत भवति, सत्रांगत्वे तु अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम, इसको सत्र का अंग मान लेंगे तो नहीं, परंपरा से तो जुड़ ही रहा है उससे, लेकिन अंग के रूप में सीधे नहीं जुड़ रहा है। पृष्ठ 1825 पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, उत्पन्न संयोगो यम व्रतस्य न उत्पत्ति संयोगा, तो यहां पर जो व्रत लिया है उसका तो पहले से विधान हो ही चुका है दूसरे वाक्य से, जो आगे वाला जो वाक्य है, तो फिर ये जो उत्पन्न संयोगो यम व्रतस्य, तो यह उत्पन्न संयोग किससे ले रहे हैं? उत्पन्न मतलब वत्स, व्रत, व्रत से ले रहे हैं, वत्स वत्स, अच्छा व्रत के साथ में ले रहे हैं, तो उत्पन्न संयोग हम व्रतस्य, व्रत का जो यहां पर संयोग किया जा रहा है वो उत्पन्न व्रत का है। उत्पन्न मतलब जिसकी विधि हो चुकी है पहले, व्रत की विधि अन्य वाक्य से हो चुकी है, उस उत्पन्न का व्रत का यहां पर संयोग किया, न उत्पत्ति संयोग है। व्रत की यहां पर विधि नहीं की जा रही है, व्रत पहले कहीं नहीं कहा गया और यहां व्रत की विधि की जा रही हो तो वो उत्पत्ति का संयोग माना जाएगा, कि विधि हो रही है, उत्पत्ति विधि, लेकिन ये उत्पन्न है, पहले विधि हो चुकी है। पृष्ठ 26 पर सबसे नीचे की जो पंक्ति है, तस्मादपि कालार्थ संयोगः, तो इन इसकी ये सिद्ध कैसे हो रहा है इस भाष्य से? इसकी नीचे से जो तीसरी पंक्ति है अथवा चौथी से भी ले सकते हैं, ये दूसरे के लिए है, वत्स जो है वो दूसरे के लिए है। वत्स का सीधा सीधा उपयोग तो व्रत में होगा नहीं, वो जो विकल्प ऊपर बताए थे ना कि वत्स को खिलाना, या तो वत्स के द्वारा हाथ हस्त स्थानीय उससे खाना, अथवा तो वत्स को पास में बैठा करके करना, और इनमें से कोई भी, या तो ये सब तो यहां पर घटता नहीं है, या वत्स को ही आहुत वत्स का ही कुछ बना करके और उसका उसको सेवन करना, बोले ये तो कोई अर्थ यहां पर घट नहीं रहा है, लेकिन है ये दूसरे के लिए, तृतीय विभक्ति है यहां पर, तो ये दूसरे के लिए, अपने लिए तो है नहीं, तो दूसरे के लिए कैसे हो सकता है। तो उसमें कहा कि परार्थता हम चस्य द्योतयति विभक्ति तृतीय, तृतीय विभक्ति इसकी परार्थता को बता रही है, और साधकतम ही सा भवति, जो साधकतम है उसी में होती है, और इसलिए चूंकि साधकतम है दूसरे के लिए है तो वो क्या है, यहां पर काल की ही साधनता बताई जा रही है, तस्माद अभी कालार्थ सही होगा। ये साधकतम तो है नहीं, ये जो वत्स है तृतीय विभक्ति है, लेकिन ये साधकतम नहीं है, यहां पर व्रत को लेने में ये साधकतम नहीं है, वो हाथ से खा रहा है, हाथ तो फिर भी, हस्त को तो आप फिर भी साधकतम करण मान सकते हो चम्मच आदि को, लेकिन वत्स को यहां पर साधकतम करण नहीं मान सकते, लेकिन तृतीय तो फिर भी है यहां पर, तृतीय परार्थ है, तो परार्थ तो है, तो वो कैसे दूसरे के लिए होगी, तो यहां पर काल की लक्षणा की गई है। मतलब यूं सीधे सीधे नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन चूंकि कुछ और कोई उपाय है ही नहीं ना, तो इसलिए उसके लिए ही मानी जाएगी, काल को कहा गया है, लक्षणा से ही अर्थ लेना चाहिए, लेना होगा जी। और समझी पृष्ठ संख्या 21 पदस्ता द्वितीय 1821 नीचे से द्वितीय पंक्ति हाँ, तृतीय निर्देशात प्राधान्य ही फलम कल्पयेत, तत्रापि सोमेन यजेत ब्रीभिर यजेत। एक मिनट फिर से आपने कहा कि कथम तस्य गुण तस्य गुणत्वम, तो तृतीय निर्देश, तृतीय निर्देश उसका गुणत्व है, प्राधान्य ही फलम कल्पयेत, यदि इसको प्राधान माने तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी। हाँ, अब इसमें क्या पूछना है, द्वितीय निर्देश तो प्राधान्य यथा सोमेन यजेत ब्रीभिर यजेत, वो प्राधान्य से नहीं होता है ना, प्राधान्य नहीं होता है ना तृतीय का, तो यजन से तो विधानम पूर्वतः अस्ति सोम से विधानम भवति तत्र, ठीक है, तो है तो वो याग के साधन के रूप में ही, और सोम की विधि की जा रही है, हाँ, तो सोम की विधि की जा रही है, तो जो उपादेय होता है वो यानी विधि जिसकी होती है वो प्रधान नहीं होता है, याग के लिए होता है, तृतीय विभक्ति निर्देश से ही पता लगता है, यस्य विधानम भवति स प्रधानम न भवति, नहीं सार्वत्रिक रूपेण नियम वर्तते। हाँ, अभी एक जो अपाद अभी देख रहे थे हम वो अलग था कुछ कुछ जगह पे, लेकिन सामान्यतया इनका यही नियम है कि विधि जो होती है वो प्रधान नहीं होता है, हम सामान्यतः अर्थ की दृष्टि से जब देखते हैं ना व्याकरण आदि भाषा की दृष्टि से, अन्य शैली से, इनकी शैली से नहीं, तो हम क्या देखते हैं वहां पर कि जिसको कहा जा रहा है वो ही यहां पर प्रधान है, क्योंकि उसी के लिए वाक्य बनाया गया, अन्य चीज तो पहले से प्राप्त है उसके लिए वाक्य नहीं है, तो जिसके लिए वाक्य है वो प्रधान है, ये एक शैली हो गई। दूसरी शैली क्या है कि किसी का अनुवाद करके कोई चीज कही जा रही है, तो जो चीज कही जा रही है वो जो अनुवाद है अनुवाद्य है उसके लिए कहा जा रहा है, उसके लिए कुछ और कहा जा रहा है अतिरिक्त, तो ऐसे में जो विधि है वो अनुवाद के लिए होने से वो अप्रधान हो जाती है, शेष होती है, गौण हो जाती है। व्यवहार आप भवित रहती केवल मीमांसा में नहीं, मीमांसा तो व्यवहार को वाक्य को तो लेता ही है, इनकी शैली ऐसी दृष्टि यही है, और अर्थ संग्रह वगैरह में आप जहां भी देखेंगे जो विधेय है उपादेय है उसको प्रधान ही माना गया है, उसको प्रधान ही मानते हैं ये, विधेय प्रधान नहीं अप्रधान मानेंगे, हाँ जो विधेय है उपादेय है उसको अप्रधान मानेंगे। तत्रैव अग्रे इतरस्मिन् पक्षे प्रत्यक्षात् वाक्यात् फलागमः अस्य अर्थ स्पष्ट न अभूत। हाँ, इतरस्मिन् पक्ष मतलब तो सिद्धांति के पक्ष में जो फल की प्राप्ति है वो फल का जो ज्ञान है, क्योंकि पीछे कहा था ना कि प्राधान्य माने उस पर तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी आपको, यहां तो दिख नहीं रहा है, और अगर दूसरा पक्ष है तो वाक्य से ही फल की प्राप्ति हमारे को दिखाई दे रही है, वो फल की प्राप्ति क्या है, आत्मानम निष्क्रीणीते से बचा लेता है, बस यही फल की प्राप्ति यहां पर वाक्य से पता लग रही है, फलम तो सत्रस्य फलम, तो यहां ये फल की प्राप्ति लिखी है ना, सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानम निष्क्रीणीते, बस यही फल की प्राप्ति दिखाई। परंतु अधुनैव तो भवता उक्तम रविशंकरस्य उत्तरम् कि निष्क्रीण क्रीणाति इति फलम नास्ति परंतु सत्रस्य फलम एव फलम। लेकिन यहां वाक्य में तो बस यही फल बताया गया है, तो यहां तो उसी फल को ये कहना चाहते हैं। और वाक्य से प्रत्यक्षतया फल की प्राप्ति कहां दिखाई देगी हमारे को? और तो कोई फल यहां वाक्य से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आत्मानम निष्क्रीणित यही अर्थ लिया जाता है। अगर दूसरी शैली से सत्र का जो फल है वो यहां वाक्य से कैसे दिख रहा है वो फिर समझने की बात है, समझना पड़ेगा भाई ऐसे कैसे निकल करके आ रहा है। अभी तो यही लग रहा है कि आत्मानम निष्क्रीणित है, ये वाक्य से हमारे को सीधे सीधे पता लग रहा है और ये फल के रूप में कहा गया है। ये सत्र का फल नहीं है, वो मैंने उस दृष्टि से भी कहा था कि सत्र का संकल्प लिया और वो देवताओं से बद्ध हो गया और सत्र के पूरा करने से वह मुक्त हो जाता है, गौण फल मानो भले ही, तो वो फल तो है ही, वही चीज यहां पर भी हो जाएगी, विश्वजीत से भी हो जाएगी। द्वाविंशति पृष्ठ संख्या हाँ द्वितीय पंक्ति हाँ निष्क्रिय द्वारेण च संस्तव प्रवृत्ते न युज्यते तत्र कथम एवं वदति कि निष्क्रिय द्वारेण संस्तव प्रवृत्ते न युज्यते प्रवृत्ते न युज्यते संस्तव मतलब इसकी स्तुति की जा रही है, प्रवृत्ते न युज्यते कथम तस्य अंगभाव अपि भवितुम् अर्हति। यहां निष्क्रय के द्वारा विश्वजित अतिरात्र की स्तुति की गई है और जो कि ये जो स्तुति की गई है यदि वो प्रवृत्त हो जाएगा, प्रवृत्त हो जाएगा मतलब शत्रु को करेगा जब, तो प्रवृत्त होने पर ये संगति नहीं होती है। अगर ये प्रवृत्त हो गया यानी पूरा कर लिया, आप वो अर्थ ले लीजिए पूरा किया, प्रवृत्त हुआ पूरा किया, तो ऐसे में विश्वजीत का कथन और आत्मा को उससे बचा लेता है खरीद लेता है ये कथन ही संगत नहीं हो, क्योंकि वो तो सत्र करने के बाद स्वतः ही पृथक हो ही गया है, अब तो संकल्प नहीं रहा उसका। समूचे अभिवाहित मनति सत्रम अपि कर्तव्यम और विश्वजीत अपि नहीं, ये तो अर्थ नहीं ले रहे हैं। नहीं यदि भावित मरती ना नहीं होगा ना, अधुना तो साध्य पक्ष अस्ति तथैव कथम भक्ति मरती कि न युज्यते, तो सिद्धांत अपनी बात कह रहा है एवं तत्र श्रूयते। तो निष्क्रय द्वारे न संस्तव, ये जो निष्क्रय के द्वारा जो संस्तुति है ये तो है ही यहां पर। अगर निष्क्रय के द्वारा जो संस्तुति है ये किस पक्ष में घटेगी, प्रवृत्ति पक्ष में या अप्रवृत्ति पक्ष में? वैसनिन पक्ष नहीं, प्रवृत्ति पक्ष में ये संस्तुति कैसे घटेगी? सत्रम अपि कर्तव्यम तेन सह विश्वजीत अपि कर्तव्यम, और अप्रवृत्ति पक्ष में भी घटेगी, अप्रवृत्ति पक्ष में भी घटेगी, अप्रवृत्ति पक्ष में नहीं घटेगी, केवल प्रवृत्ति पक्ष में घटेगी कि सत्र करेंगे और सत्र करने के बाद में देवताओं से तो मुक्त हो नहीं पाएंगे, लेकिन संकल्प उसने सत्र का किया था और फिर भी वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और उस मुक्ति के लिए विश्वजीत को कर रहा है। अभी अपने आप में परस्पर विरुद्ध है कि बात सुनिए, ये अपने आप में विरुद्ध है कि जिस चीज का संकल्प लिया था उसको पूरा करने पर भी वो मुक्त नहीं हो पाया, जिसका संकल्प लिया उसने सत्र का संकल्प लिया था वो सत्र पूरा हो गया तो वहां पर मुक्त तो हो ही जाएगा, तो ऐसे में तो विश्वजीत की आवश्यकता ही नहीं है, केवल मुक्त होने के लिए विश्वजीत की आवश्यकता ही नहीं है। सांग एव कर्तव्य भवति सर्वत्र, अब यूं तो आपसे भी प्रश्न कर सकते हैं ना कि सांग है या नहीं है, ये तो साध्य कोटि में आप इसको सिद्ध मान करके कैसे कथन कर रहे हो कि सांग है। अभी केवल इतने पे देखिए, ये जो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि आत्मानम निष्क्रीणित है ये स्तुति है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर सत्र नहीं करता है तभी तो वो आगोरण तो कर लिया लेकिन अब तभी तो वो बंधा हुआ है, तब तो ये विश्वजित संगत है ही, क्योंकि उससे वो इनसे पृथक हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है इसको करके। अब आप दूसरे पक्ष में देखिए कि जब वो उसको पूरा कर देता है, संकल्प भी उसने सत्र का ही किया था, आगोरण सत्र का था और सत्र उसने पूरा कर दिया, तो कौन सा कारण है कि वो उससे मुक्त नहीं होगा देवताओं के से? जो देवताओं का बद्ध हो गया था वो संकल्प के कारण से, जिसका संकल्प लिया वो संकल्प पूरा कर दिया, अब वो उसके बने रहने का हेतु क्या है? कि उसको करने पर भी बंधा रहे और अब उससे मुक्ति के लिए विश्वजित करना पड़ रहा है। बंधे रहने में क्या हेतु है वहां पर? संकल्प पूरा न करना ही बंधन का हेतु था और सत्र उसने पूरा कर लिया है। तो इसलिए सत्र पक्ष में, आरंभ पक्ष में तो ये संस्तव घटता ही नहीं है, ये कह रहा है सिद्धांति। यथा कश्चित पठन से संकल्पम करोति परंतु दिनचर्या न करोति। हाँ, स्वार्थी भवति। नहीं, वो एक अंश आप हटा रहे हो ना उसको, वो तो पढ़ने का संकल्प करता है और दिनचर्या तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई है गुरुकुल की, वो भी उससे सम्मिलित है। नहीं तो वो तो कथन होता तब मानते ना। आप जो कल्पना कर रहे हो उस कल्पना का आधार क्या है? कि यहाँ आधा आधा चीज तो वो कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है, इसका साक्षात श्रुति वर्तते यह सत्राय आगुरते स विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन। तो यह आगुरते स विश्वजिता अतिरात्रेण साक्षात पठित। ये आप अलग करके कह रहे हो, अभी जो बात कह रहे थे ना उससे जोड़ के नहीं कह रहे हो। आप सीधे कह रहे हो कि भाई ये जो इसको संकल्प करता है वो विश्वजित करे, यानी ये अंग के रूप में सीधे सीधे कथन किया जा रहा है, इसीलिए तो ये चर्चा चलाई जा रही है, है? जी। तो का निषेध भी किया है 1822 पृष्ठ परिभाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति में, सत्रांगत्वे तु अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम। उसी पे ये प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे कैसे है? हमारे को तो अंग दिखाई दे रहा है। अधस्ता द्वितीय पंक्ति सत्र अंगत्वे तु अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम कथम अर्थ प्राप्तम इति ऐसा प्रश्न वर्तते। हाँ, सत्र का अंग अगर इसको मानेंगे तो अर्थ प्राप्तम न वक्तव्य। तो सत्र का अंग अगर इसको मान लेते हैं तो ये जो मुक्ति है आत्मानं निष्क्रीणिते, ये अर्थतः ही प्राप्त है। बताया ना आपको कई बार कि जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया तो अब कैसे बना हुआ रहेगा वो? भगवान अत्र अंगत्व विशेष ज्ञापयति अंगत्वम अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम एते ही लिखते हैं। सत्र अंगत्वे तु नहीं, ये इन्होंने जो नीचे अर्थ लिया ना सत्र का अंग होने पर तो, हाँ हाँ, ये इसमें ये कहना चाहते हैं इस तरह भी कि सत्र का यदि ये अंग होता तो वो तो जहां पर इसका पूरा इति कर्तव्यता कही गई है सत्र की वहीं पर ही इसका कथन हो गया होता, ये अलग से वाक्य करने की जरूरत ही नहीं थी। यदि यत्र वर्णनम तत्रैव अस्य वर्णनम तो अर्थ प्राप्तम इति न उच्यते। नहीं नहीं, अर्थतः मतलब वहां पर जो अर्थतः मतलब जो जो अंग है प्रधान के साथ साथ प्रधान को करने के लिए जब कहा जाता है तो अंगों की प्राप्ति तो अर्थतः हो ही जाती है, उसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रधान के साथ साथ जो जो अंग कहे गए हैं वो प्रधान के करने का जहां विधान किया गया उससे अंगों का विधान भी हो जाता है। अगर ये अंग है तो फिर इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी? स्तुति संस्तव उसको भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। अर्थवाद तो भावत संस्तव जब जब वो आगोरण होता है, आगोरण करे तो इसको करे। ये देखो इसकी पृष्ठभूमि जो है ना वो हमारे को स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये असमंजस है। ये इस बात को कह रहे हैं तो वो मानना चाहिए। हाँ, इसको अगर स्तुति मान लेंगे तो विधि तो अपने आप ही हट गई, क्योंकि विधि तो अन्यत्र है ही, तब तो ये चर्चा ही नहीं चलेगी जो ये कह रहे हैं कि विश्वजित स्तुति स्तुति। हाँ नहीं, ये केवल स्तुति कह रहे हैं। वो स्तुति क्यों कर रहे हैं, इसकी क्यों कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं, वो सभी तो विचारने की बात है। अंग में इसको अगर पहले से अंग सिद्ध है, ये इस स्तुति के द्वारा अंग सिद्ध किया जा रहा है या तो ये मानो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अंग की तो प्राप्ति वैसे ही हो जाती है, प्रधान के कथन में अंग की प्राप्ति हो जाती है करने की, उसके लिए स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। स्तुति प्रयोजन फल नहीं, स्तुति क्यों की जा रही है? स्तुति जो होती है वो करने के लिए प्रेरित करती है जी। तो करने का विधान तो वैसे प्राप्त हो ही गया है, अर्थतः यही कहना चाह रहे हैं। हाँ सत्यवत जी। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1822 पर हाँ। नीचे जो रेखा के नीचे जो सूत्र 33 दिया है उसका सूत्रार्थ करते हुए युधिष्ठिर मांसुक जी कहते हैं कि आत्मानम निष्क्रीण में आत्मा के निष्क्रिय अर्थात निष्क्रय अर्थात देवताओं को संकल्पित आत्मा वापस खरीदने के कथन से भी जाना जाता है कि जो सत्र का संकल्प करके उसे नहीं करता वह विश्वजीत त्याग करे। हाँ, स्पष्ट दिया है कि जो संकल्प करके नहीं करता उसे ही करना है। नहीं, लिखा तो है, उसी पर ही तो प्रश्न कर रहे हैं ना। ये तो लिखा हुआ ही है, ये तो कह रहे स्वामी जी उस पर ये प्रश्न कर रहे हैं। इनके मन में आ रहा है कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है, ये और उसके सूक्ष्मता में जाना चाहते हैं। हाँ, आप बोलो। इसी 1822 पृष्ठ में जो भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति देख रहे थे, सत्रस्य विश्वजित याग इति आगुर्यति च एवं श्रवणम अर्थवद भवति, ये इतना अंश पूर्व पक्षी का या फिर सिद्धांती अभ्युपगम से कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर सत्र का ये विश्वजित याग यानी अंग है और ये आगुरण करके ही हो, ऐसा करने पर ही श्रवण अर्थवान होता है। तब स्वयं उसका आगे खंडन कर रहे हैं कि सत्रांगत्वे तु अर्थप्राप्तम न वक्तव्यम। संस्कृत वाला भाग फिर से बोलिए। सत्रस्य विश्वजित याग इति भाष्य की नीचे से, हाँ, भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति अंत से, हाँ, सत्रस्य विश्वजित याग इति आगुर्यति च एवं श्रवणम अर्थवद भवति। यहाँ बीच का पूर्ण विराम हटा दें तो ये पूरा वाक्य एक ही पूर्व पक्षी का या फिर सिद्धांती अभ्युपगम से कहता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, ये तो सिद्धांति ही कह रहा है ना। इसमें पीछे जो कहा, श्रुतिश्च पुरुषेण विश्वजितम संबंधयति, विश्वजिता यजेत पुरुष इति न सत्रेण, सत्रस्य विश्वजित याग इति आगुर्यति च एवं श्रवणम अर्थवत भवति। ये दोष थोड़ा बताया जा रहा है, ये तो ठीक ही बताया जा रहा है कि इससे श्रवण अर्थवत होता है, तो ऐसा ही अर्थ लिया जाना चाहिए सिद्धांति का। तत्र अंगत्वे तु अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम। अब इसमें यू कह रहे हैं कि यदि जिस पक्ष में अगर आप अंगत्व माने तो वो तो अर्थ से जो प्राप्त है उसको तो यहां कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये दोष बताया जा रहा है पूर्व पक्षी में। न च आगुर्य यजेत इति आगुरण आनंतर्यम शक्यम विधातुम, ये भी विधान नहीं कर सकते कि आगुर्य यजेत, आगुरण करके यजन करे, ऐसे आनंतर्य का विधान भी यहां पर नहीं कहा जा सकता। क्यों? अशब्दार्थो ही तथा आश्रिय था, जो शब्द का अर्थ नहीं है वो आप यहां पर लेने लगेंगे। पूर्व काल को बताता है, अपर काल को हम कहना चाह रहे हैं। यहां जो दो चीजों का खंडन किया कि अंगत्व नहीं मानना है और आगुर्य का आनंतर्य नहीं है, यही दोनों बातें तो इससे पूर्व के वाक्य में कही हैं कि सत्रस्य विश्वजित याग इति, एक तो यहां अंगत्व दिखाया और दूसरे में कहा आगुर्य इति च, आगुरण करके, ये दो ही बातें दिखाई और दोनों का आगे खंडन किया। नहीं, सत्रस्य विश्वजित याग ये अंग के रूप में कथन नहीं किया जा रहा है। अगर ये अंग रूप में होता तब तो आगे खंडन होता, क्योंकि वो अंग को मानता नहीं है। ये अंग के रूप में कथन नहीं है, हिंदी भाषा में लिखित व्यवस्था, हिंदी में लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। सत्र का विश्वजित अंग की जगह यहां पर संबंधित लेना चाहिए। षष्ठी विभक्ति यहां पर केवल संबंध को बताने के लिए, और वो संबंध कैसे जुड़ा है, आगुर्य इति च, आगुरण के माध्यम से हो रहा है, परंपरा से। नीचे जो हिंदी में अंग लिखा है ना, वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। एक यहां जो नीचे लिखा है, इसी के ऊपर भी लिखा है इन्होंने, ये जो है ना, जहां मैं भी पढ़ रहे हैं, इससे तीन पंक्ति ऊपर अंत में, आगुरण का विशेषण है सत्र। आगुरण का विशेषण है सत्र, यहां होना चाहिए सत्र का विशेषण है आगुरण। आगुरण का विशेषण है सत्र, सत्र और विश्वजित के संबंध में व्यवहित कल्पना होवे, मेरी समझ से तो यूं होना चाहिए। यहां पर सत्र का विशेषण आगुरण है और सत्र और विश्वजित के संबंध में व्यवहित कल्पना होवे, क्योंकि सत्र आगुरण से जुड़ेगा पहले और फिर विश्वजित से जाके जुड़ेगा, तो यह व्यवहित कल्पना हो जाएगी। इस तरह तो ये सिद्धांत इनके संबंध को ही व्यवहित कल्पना मान के चल रहा है पहले ही, तो फिर अगली पंक्ति से सत्रस्य विश्वजित यागिति ये संबंध तो दिखाई नहीं सकता परंपरा से। और आगुर्य वाली जो बात है कि आगुरण से संबंध हो रहा है, अर्थात आगुरण करके यजन करे, जो इसका खंडन किया इससे अगली पंक्ति में, न च आगुर्य यजेत इति। देखो इतना तो स्पष्ट है नीचे से दूसरी पंक्ति में, एवं श्रवणम अर्थवत भवति, ये खंडन वाली बात नहीं है, पुष्टि कर रहा है, और इसके अनुकूल ही हमें पीछे लेना होगा। इसी तरह यहां देखिए 1823 पर विवरण में नीचे से पांचवी पंक्ति, समान कर्तृकता ही शब्दवती। तो इसमें सत्र और विश्वजित याग एक कर्तृक है, यहां पर सत्र की जगह पर आगोरण होना चाहिए। आगोरण और विश्वजित याग एक कर्तृक है, क्योंकि आगूर्य ये लिखा हुआ है। और किसी को पूछ त्रयोविंशति पृष्ठे 1823 प्रथमा पंक्ति, पूर्व काल भावस्य च अर्थ प्राप्तत्वात् न वक्तव्यतः। तो अत्र प्रश्न अस्य भाव न स्पष्टं भवति, अर्थ स्पष्ट न भवति, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, देखो इन्होंने जो लिखा है ना, आगूर्य आगुर्य यजेता इति आगोरण अनंतर्यम शक्यम विधातुम अशब्दार्थो ही तदा आश्रियते। समान कर्तृकता ही शब्दवती, शब्द के द्वारा समान कर्तृकता है इसकी, किसकी? आगोरण की और यजन की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पूर्व काल भावस्य, अब समान कर्तृक पूर्व काले की दृष्टि से कहे, उत्तर कालता तो वहां पर है ही नहीं प्रत्यय का अर्थ, हाँ पूर्व कालता तो अर्थ है समान कर्तव्य को पूर्व काले, तो बोले वो जो पूर्व कालता है, पूर्व काल भाव का तो च अर्थ प्राप्तत्वात्, वो अर्थता है वैसे ही प्राप्त है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। क्यों अर्थता है प्राप्त है? कि संकल्प करके ही तो किसी कार्य को करता है, संकल्प करना और कार्य को करना इन दोनों में पूर्वा पर देखेंगे पूर्व कालता संकल्प की होगी, वो तो स्वतः ही अर्थता ही प्राप्त है, इसलिए उसकी विधि करने की आवश्यकता नहीं है कि संकल्प करके याग करे, तो वो तो अर्थता ही प्राप्त है, इसलिए वो कथन नहीं हो सकता। इससे तो खंडनम करो दी ना सिद्धांत, पूर्व कालता परकालता इति नास्ति अत्र भवति। एक मिनट, ये जो कह रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं आपको, आपको पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था ना, वो मैं पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, तस्मात आगुर्य इति अत्रैव विश्वजितो अभिसंबंध, इसलिए आगुर्य इसके साथ ही बस विश्वजित का संबंध है। सचेत यह आगुर्य न सत्रेण यजते, और वो कब होगा? वो यदि संबंध है तो आगुर्य करके जो सत्र को नहीं करता है, स विश्वजित इति, वह विश्वजित को करे। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं, किस तरह खंडन होगा? पूर्व काल भावस्य अर्थ प्राप्तत्वात् न वक्तव्य, पूर्व काल अर्थत्व अर्थ प्राप्त कथम अर्थ प्राप्तत्वात् अर्थ प्राप्त तो निषेधम करोती है, अर्थतः प्राप्तम इति तो सिद्धांति न निषेध देते, न निषेध देते अर्थ की प्राप्ति होने से, अर्थ से ही प्राप्ति होने से न वक्तव्य, न वक्तव्य मतलब ये जो त्वा या ल्यप है ये इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। त्वा ल्यप अत्र नास्ति इति तो बताती सिद्धांति, फिर से बोलिए, लेवंत अत्र नास्ति, हाँ तो पूर्व कालता भी न भविष्य, हाँ तो अर्थतः प्राप्त कथम बदलते। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी ना, न च आगुर्य यजेत इति आगुरण अनंतर्यम शक्यम विधातुम, आगुर्य यजेत ये जो कथन किया गया ये पूर्व पक्षी की बात को लेकर के है, ऐसा अर्थ जो है ये अनंतर्य को नहीं कह सकता है क्या? हाँ, यह सत्रम आगुरे आगुरते, आगुरेता गलत है, आगुरते सविश्वजित, यहां कह रहे हो ना, इन वाक्यों से ही विदित होने से उसके लिए सत्रम आगुर्य सदृश पूर्व काल वाचक शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, और अगर इसका प्रयोग भी कर रहे हो तो पूर्व कालता है वो बताने के लिए करोगे, उत्तर कालता तो अर्थ निकलता नहीं है, और पूर्व कालता को बताने के लिए करोगे वो अर्थतः ही प्राप्त है, उसके लिए ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो रखते हैं पाठ को, ओ सभी को साधारण ओम शुभ।